kumbazae, mke na watoto wamekimbia. Tulikukanya chunga heshima yako, mke na watoto wako nyumbani, ndio hazina ya maisha yako. Amigo, amigo, wakati tunakupa ushauri, uliona sisi watu fitina, twaingilia mambo yako ya ndani, na kwamba tupache kama ulivyo, sababu wewe bingwa wa maisha. Amigo, amigo, thamani ya mke ni mavazi, kula vizuri, kulala vizuri, ndio siri ya kudumisha ndoa, mtaishi kwa raha. Amigo, watoto wako wapeleke shule kwa manufaa yao ya baadaye, elimu ndio zawadi muhimu kwa watoto wako. Amigo, badala yake mambo yote hayo kwa mkeo imekuwa ni ndoto, maisha yake ya kubahatisha na kazi unafanya. Amigo, mke amechoka mwisho kakimbia, umebaki kulaumu mwenzio, lawama zako hazina msingi, embeleza mke wakurudie. Na leo ya